laku cinta takkan pernah berhenti untuk mencintai hingga sampai mati. Bila ku cinta cukup hanya sekali, satu ungkap kata bagai sebuah janji. It's all because of you, it's all I need you, you always in my mind. Bila ku cinta kepada dirimu, aku pun tak sanggup melupakan dia. Bila ku cinta cukup hanya sekali, apa yang ku rasa selalu dalam hati. Takkan ku biarkan menangis untukku, biarkan ku selalu menjaga hatimu. Takkan ku lepaskan cintamu untukku, jadikan ku selalu menjaga hatimu. Takkan ku biarkan menangis untukku, biarkan ku selalu menjaga hatimu. Takkan ku lepaskan